Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 listopada. Minęła już 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Narodowy Marsz Niepodległości przechodził ulicami Wrocławia. W stolicy biało-czerwony marsz dotarł do celu. Zakończył się na błoniach Stadionu Narodowego. Jest dumą mieszkańców Lublina. W mieście odsłonięto Maszt Niepodległości. Wrocław na początek. Ulicami miasta przechodzi Narodowy Marsz Niepodległości. W pochodzie idzie kilka tysięcy osób. Na razie jest spokojnie. Uczestnicy mają flagi i transparenty. Nie brakuje okrzyków. Dzisiaj idziemy w wielkim marszu. Mimo, że nas nienawidzą. Mimo, że nas mieszają z błotem. To my już jesteśmy zwycięzcami. Jak podaje Gazeta Wrocławska, po kilku minutach od rozpoczęcia marszu został on zatrzymany przez policję i obserwatora z Urzędu Miejskiego. To w związku z tym, że ktoś odpalił racę. Po negocjacjach demonstrację wznowiono. W Warszawie już zakończył się biało-czerwony marsz z udziałem prezydenta i premiera. Przeszło w nim według najnowszych szacunków policji 250 tysięcy osób. Marsz obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy w stolicy podczas pochodu było spokojnie? Na tyle spokojnie, że w marszu uczestniczyli rodzice z małymi dziećmi, a przed chwilą widziałem ubranego w biało-czerwone barwy niepełnosprawnego na wózku. Wciąż obok nas przechodzą tłumy osób wracających z marszu. Nikt nie chowa narodowych flag i opasek z ramion. I tak ten biało-czerwony tłum rozlewa się po mieście, a uczestnicy chwalą organizację i atmosferę tego święta. Jestem szczęśliwa, że w spokoju przeżywamy to wszystko. Było bardzo super, przeżywamy. Pięknie. Wręcz zachwyceni. Jesteśmy, proszę pana, oszołomieni ilością ludzi, w ogóle atrakcją tych śpiewów, odczuć patriotycznych. Dobrze zorganizowany, bardzo przyjemni, ludzie życzliwi, uśmiechnięci, dużo ludzi z małymi dziećmi. Nie na co dzień żołnierze chodzą i śpiewają piosenki. Ale mundurowi byli tu dziś nie tylko, żeby świętować. Z ostatniego wspólnego komunikatu MSWiA i koordynatora służb specjalnych wynika, że nie odnotowano incydentów o charakterze terrorystycznym lub ekstremistycznym. Służby podkreślają, że warszawski marsz jest największym zgromadzeniem, jakie zabezpieczała stołeczna policja w swojej historii. Łącznie było ponad 250 tysięcy uczestników, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z policją zatrzymała jak dotąd około 100 osób, które w ramach działań operacyjnych zostały zidentyfikowane jako zagrażające bezpieczeństwu uroczystości. O czym informował Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Wczesnym popołudniem prezydent Andrzej Duda przyznał pośmiertnie ordery Orła Białego 25 osobom zasłużonym dla niepodległości Polski. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie ordery odebrali potomkowie, członkowie rodzin odznaczonych. Order otrzymał m.in. pisarz Kornel Makuszyński, w imieniu którego odznaczenie odebrała jego siostrzenica Jadwiga Tarnawska. Ogromnie jest ważna dla mnie, ale i dla moich dzieci, dla moich wnuków, dla moich prawnuków. Jestem ogromnie szczęśliwa, że doczekałam, że tak został uhonorowany mój kochany wujek, kochany Kornel. W imieniu pisarki, m.in. współzałożycielki Rady Pomocy Żydom Żegota, Zofii Kossak, order odebrała jej wnuczka Anna Fenby-Taylor. Jesteśmy oczywiście bardzo wzruszeni, no i mamy nadzieję, że to się przyczyni do wyciągnięcia Zofii Kossak ze zapomnienia. To nie był tylko pisarz, to była osoba czynu i myślę, że jej różne decyzje życiowe mogą być nadal wskazówką, jak postępować. Order Orła Białego otrzymali także dwukrotna laureatka Nagrody Nobla Maria Skłodowska-Curie, kompozytor Karol Szymanowski, pisarz laureat Nagrody Nobla Władysław Reymont, a także pierwsza mistrzyni olimpijska Halina Konopacka. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Lublinie stanął Maszt Niepodległości. To jest drugi w Polsce. Jeden jest w Warszawie, a drugi u nas. No bardzo fajny pomysł. Niektórzy sądzą na przykład, że zrobienie jakiejś budowli, która by służyła mieszkańcom, byłoby lepsze. Natomiast myślę, że jak najbardziej warto było wydać pieniądze i coś takiego po 100 latach zrobić. Dzieciaki są bardzo zadowolone. Mi się podoba. O dzisiejszym święcie pamiętały łomżyńskie morse. Stojąc po szyję w nurtach Narwi, kilkudziesięciu miłośników lodowatej wody odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. Do rozgrzewki wszyscy się przygotować. Stulecie odzyskania niepodległości, wiadomo, nie zdarza się na co dzień. Długość siedzenia to już indywidualne podejście. Woda jest zimna, 8 stopni ma. Jest w czym się kąpać. będzie patrzę, będzie Polakami. Dał na przykład Polakami, jak wierzać mamy. Hymn polski śpiewano dziś w całym kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i mglista popada w Koszalinie, Bydgoszczy i Toruniu. Na termometrach maksymalnie 7 stopni. Jutro na północy i północnym zachodzie pochmurno, na południu i w centrum słonecznie. Będzie od 7 stopni w Suwałkach do 17 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Wczoraj na stadionie PGE Narodowy odbył się koncert dla Niepodległej. Dziś przypomnimy Państwu obszerne fragmenty tego wydarzenia. Żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Śpiewajcie z nami! Po Wiśle, Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Nie grają nam surmy bojowe, ni werble do szturmu nie warczą. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Popłynie piosenka z barykad, wśród bloków, transzei i okopów. Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały Mokotów. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak pierwsza gra, aż braknie tłum. Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem z luk. Ten pierwszy marsz to właśnie zew, niech brzmi trwa wśród ruchu dział. Batalion gdzieś rozpoczął szturm, spłynęłam za i pierwszy strzał. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy nalot, dzień łapanka. Siekiera, motyka, pinta, gaz, uciekajmy póki czas. Siekiera, motyka, żandar, buda, każdy zbiewa, gdzie się uda. Bo po co siedzieć w cytadeli, albo jakiej innej cel, kapela. Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy na lot, dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, dusz, masz żurala i metbusz. Siekiera, motyka, piłka, deska, to ulica Staryszewska. Siekiera, motyka i dwie deski, już jesteśmy na Staryszewskiej. Pałacyk mi, plaży, dnia, wola, bronią się chłopcy od parasola. A na tygrysy mają wisy, to warszawiaki. Fajne chłopaki są, czuwaj wiarno i wytężaj słuch, też swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarno i wytężaj słuch, też swój młody duch jak star. Każdym popatrze chce być ranny, sanitariuszki, morowe paminy. A gdy się kula trafi jaka, to prosisz pannę, da ci buziaka w nos. Czuwaj wiaro i wytężaj słów, pręż swój młody duch, pracująca pół. Czuwaj wiaro i wytężaj słów, pręż swój młody duch jak skal. Warszawskie kompo taneczne pozdrawia całą Polskę. Ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód i gorsza od głodu, od chłodu tęsknota, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo, ach, w oku mym. Bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę ci jutro, Warszawo ma. Słowa, wszystkie serca, siła wszystkich rąk. Podło ciebie, piękna i ludowa, każdy dzień i każdy nowy dom. Kochany kraj, umiłowany kraj, ukochane i miasta, i wioski. Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochany. Podzielona, podeptana jak głębi w chodniku. Pojednaj nas na chwilę jak czasu w Mexiku. Wolność bez miłości, dialogu jest no kitu. Piszemy po walkach, wychowa na kleksa. Wychowani na blokach, hamowy szach po weksa. Wypłaczmy jak weksa, gdy zostawili nas tak. Korzystajmy z weksa, patrz jak cywilizujemy ten estetyk i Teksas. Jazda, upadła pleksa, budowy lasu, ulicę porasta. Błonie wiosła, łatwo krytykować posta. Trudno odrzucać prosta. Każda postać przestanie stać się za jeden wołania w mostach. Razem budujmy nowy ład, byle nie jak tu kiedyś Moskwa. Polska ta skląda, radę bo ma moc w łączących nas mostach. Polsko, zróbcie mosty pojednania! Podnieście ręce do góry! Wszyscy rozbujajmy Polskę w pojednawczych mostach! Hej! Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochany. Zapłonął nagle świat bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak my sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś, pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat, jak wspomnij ślad wraca dziś, pamięć o tym, bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. I dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rodziny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żadne dzieci nie powtórzy, nie ma dwóch ponownych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Żadne dzieci nie powtórzy, nie ma dwóch ponownych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Twoje imię ktoś mi mówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci z połowieci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, nigdy żadnych pocałunków, nie takich spojrzeń w oczy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, nigdy żadnych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Cześć i chwała wielkiej niepodległej Polsce. Zróbcie okrzyk radości! Dziękujemy Państwu. Dziękujemy! We'll be right back.

zagroża nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Wiem, jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią. Choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie. Nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej. Gdzie spotykam ją, te tłumy

bądźmy wszyscy razem jutro. Cześć, trzymajcie się. nadszedł już czas. Najwyższy czas. Nienawiść zniszczyć w sobie. Do hymnu. Jeszcze sobie. za swoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania poszedł z nim za morze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jego Podlasi i bijów na ramach. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Była to retransmisja fragmentów koncertu dla Niepodległej, który odbył się wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Audycję przygotowali Aleksandra Budka i Tomasz Żonda. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne.